श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम पे तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बाल वृद्ध कोई भी हो, और भजन करने का अधिकार सबका है और सब में आत्मा वही रहती है, सब कल्याण चाहती है। ये भजन करना है, भगवान भजन न करे तो क्या है आगे। तो भजन न करे तो बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। तो मनुष्य चाहे राक्षस बन जाए, चाहे देवता बन जाए, चाहे भगवान बन जाए, बस। तो इसलिए 84 लाख योनियां हैं। भगवान कहते हैं कि सब मेरी ही रचना है और सब मुझे प्रिय है, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कि सब भगवान के बनाए हुए हैं सारा संसार, और उसमें मनुष्य कहते हमें बहुत प्रिय है, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। और मनुष्य में ऐसा भगवान कर दिए हैं कि सब में तो होती है बीमारी 4-5, और भूख प्यास भय सोना जागना सब में पाया जाता है, किंतु मनुष्य में 3 और जोड़ दिए हैं भगवान। एक तो वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, ये 3 है। सुतबित नारी भवन सुतबित लोक ईशना तीनी कहे मतीन कृतन मलिनी। एक की हम सबसे ज्यादा धनी हो जाएं, सम्मान हमारा रहे, लड़के बच्चे अच्छे रहें, हमारे लड़के बच्चे अच्छे हों, पढ़े लिखे, विदेश में सबसे आगे हो जाए, पर उसी के ऊपर पड़े, बस यह राहत है आदमी में। अब इसी को लगा करके वो बेचारा जो मनुष्य तन मिला है बड़े भाग से देव दुर्लभ भजन करने के लिए, ये 3 के पीछे मटिया मेट कर देता है बस। ये 3 है भगवान के पाने में, 3 बहुत बड़े बिघन है, बेरियल है बस। तो जल्दी ये नहीं छूटा करता। एक ऐसा शहर था और उसमें एक ही दरवाजा रहा, अब भीतर दीवाल थी, यानी 4 दीवारी चारों तरफ, 84 लाख खंभा थे, तो कोई भी है निकल सकता था उससे। एक अंधा वहीं छटपटा रहा था, कैसे बाहर निकले कैसे न बाहर निकले, कोई बता दिया खंभा पकड़ दे जाओ, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, जैसे दरवाजा जहां मिलेगा खंभा छूट जाएंगे, बहुत भारी दरवाजा है, निकल जाना। वो बेचारा लग गया, गिनते गया, चलते गया, जब दरवाजा पास में आया, दरवाजा सामने बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी, अब बस खंभा छोड़ करके उसके दाद खजुहट रही खजुली, अब खजुआने लगा, चलते गया, कहे बहुत मजा है मतलब। अब चलत गया, दरवाजा पीछे रह गया, फिर आगे चला गया। तो इसलिए ये जब दरवाजा मनुष्य तन मिलता है 84 लाख योनियों को पार करते करते, साधन का धाम मुक्ति का दरवाजा चाहे तो निकल सकता है, लेकिन ममदा दाद कंडीर सही हरस विषाद ग्रह बहुत आई, बस वही 3 में फंस गया। कि मेरा है तेरा है, और जलन दूसरे को देख करके और धन खूब हो जाए बस उसी को उसी में लग जाता है, बस दरवाजा फिर पीछे रह गया। तो अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए तो थोड़ी से हिम्मत करे और भगवान का भजन करे तो निकल जाता है, बस ये बात है। भगवान सबको बनाए, अब सोचे मनुष्य के बीच में ही हम रहेंगे, अब मनुष्य अपनी अपनी समस्या लेके जाए करे और भगवान भी मनुष्य की समस्या को नहीं पूरी कर पाए। कोई कहा करे कि महाराज आज पानी बिल्कुल न बरसना चाहिए, हम बाजरा बो रहे हैं, कोई पहुंच जाए आ जाए पानी बरसे नहीं धान सूखा जा रहा है। कोई कहे धूप होना चाहिए कपड़ा फैला है सुखा रहे हैं, तो कोई कहे कि आज धूप ना होनी चाहिए कहीं हम बाहर जाते हैं, कोई कहे हवा चले कोई कहे ना चले। भगवान ऐसा विरोधी भाषी समस्या एक दूसरे से, भगवान भी नहीं पूरी कर पाए मनुष्य की समस्या, तब ये सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार का पूरी कर पाए। जब भगवान नहीं पूरी कर पाए तो कहाँ के पूरी कर पाओ थे। जिसकी पूरी हुई खुश और जिसकी नहीं पूरी हुई गाली बकने लगता है, बस ये सब दिन से चली आया चलते आया है। तो भगवान पहुंच गए हिमालय में कि जहां मनुष्य से भेंट ना हो और हिमालय में रहने लगे, तो वहां भी खोज करते करते लोग पहुंच गए। अब बस भगवान के कान में मक्खी जैसे भनकने लगे, भगवान कहे कहां हम चले जाएं कि मनुष्य ना हमें ढूंढ पावे, बस हो गया और चाहे जो पा जाए, इन्हीं से हम उब गए। तो कोई उनका मंत्री रहा, उसने कहा ऐसा करो महाराज ऐसा हम बता दें ऐसी जगह चले जाओ कि कब हूं आदमी तो तुम्हें ढूंढे ना पाए, जिसके समस्या हो वो नहीं पा सकता, बस जिसके कोई समस्या नहीं है निष्काम है उससे आप बातें करोगे। कहे कहां चले जाए, कहे सबके भीतर चले जाओ। तो भगवान सबके भीतर चले गए। अब आदमी चाहे जहां बाहर बाहर भटकत रहा है अपनी समस्या की पूर्ति के लिए, वो लौट करके अपने पर नहीं आता। जिसके पास कोई समस्या नहीं है उसे भगवान बातें करने लगते हैं, नहीं तो बस वो भागत रहे चाहे जहां, वो तो उपद्रष्टा है साक्षी के रूप में, चाहे भला करो चाहे बुरा करो उनके प्रकाश में उनसे कोई मतलब नहीं है। गाही न पाप पुण्य नहीं दोष, सूरज है प्रकाश देता है, चाहे ताश खेलो चाहे भजन करो चाहे सो चाहे जो करो, कुछ मतलब नहीं, बस ऐसे भगवान है। जब कोई लौट करके कोई समस्या नहीं है निष्काम हो करके लग जाता है तो भगवान अनुमंता बन जाते हैं। अब उससे बातें करने लगते हैं उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमति देने लगते हैं। इसी को कहा गया अंतर्मुख, इसी को कहा गया है गुरुमुख, इसी को कहा गया है कि बाहर से हट करके अब गुरुमुख हो गया, गुरु बताए भगवान भीतर है, अब वो अंतर्मुख होता जाएगा तब भगवान बातें करने लगते हैं। इसीलिए भगवान हृदय में तो है ही है, उपद्रष्टा हो गए बातें करने लगते हैं, फिर बातें से काम नहीं चलता, क्या चाहिए क्या ना चाहिए इसको भगवान उसका भरण पोषण करने लगते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भरता फिर भोगता जो कुछ उससे पार लगता है, जब तप नियम भजन उसे भगवान स्वीकारने लगते हैं, फिर महान ईश्वर के रूप में बाहर परिणित हो गए, भीतर बाहर एक हो गए। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती, और चाहे जी जहां तक भटकत रहा है, लोग कहा कहते उसके हनुमान जी इष्ट हैं तो उसके देवी इष्ट हैं तो वहां पर है, तो वैष्णव देवी चाहे जहां तक भटकाए और जब भगवान मिलिए तो हृदय में मिलिए बस। जब सदगुरु मिल गए और उनसे विधि मिल गई और बस वो विधि के साथ लग गया तो भगवान बातें करने लगते हैं, बचन करम मन मोर गति भजन करई निष्काम तिनके हृदय कमल मऊ करम सदा विश्राम। तो जब तक गुरु भी नहीं मिलते सही जो सत्य से संबंधित हो गए हों, उन्हीं से भगवान जागृत होते हैं, बात करने लगते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, मंत्र का जप करने से। मंत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। मन से जपने लगे, श्वास से जपने लगे, भगवान अनुभव देने लगते हैं, अनुमंता बन जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं। तो इतने बाहर जहाँ तक है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सब मोह का मूल है, परमार्थ उसमें कुछ नहीं है। अब जैसे है कि कोई भी है, माताएं हैं, अब वो चार रूप होते हैं उनके। पहले तो बिटिया होती है, और पार्वती की माँ ने कहा कत सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही, कि ये कैसे पैदा हो गई नारी से, पराधीन सदैव रहना पड़ता है, अब पराधीन में सपने सुख नहीं है। पराधीन माने प्रकृति के वश में। तो ये पहले तो पिता के संरक्षण में रहना पड़ता है, पिता के अनुशासन में। ब्याह होएगा तो पति के देख रेख में, लड़के हो गए तो फिर लड़के के देख रेख में, और फिर इसके बाद पूरे जब 60 साल के बाहर हो गई तो पूरा संसार देख रेख करने लगता है। कोई भी है, देख लिया एक बुढ़िया है तो उसे दया लगेगी, माई कहाँ जाओगी, बस में बैठोगी, बैठा देंगे, सहायता कर देते हैं, कोई नहीं बोलता उनसे। तो इसलिए कहा गया जय जय जय गिरिराज किशोरी। पार्वती के लिए कहा गया है कि तुम गिरिराज हिमांचल की किशोरी हो। पहले बाप का नाम आया, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। फिर पति का नाम आया कि शंकर भगवान के मुख रूपी चंद्रमा के लिए अब चकोरी है, अब पति के अनुशासन में रहना है। जय गज बदन खडाडन माता, लड़के बड़े हो गए तब उनके देखरेख में रहना है। फिर जगत जननी दामिनी दूत गाथा, फिर सारे संसार की तुम माँ हो, तुम्हारा मुँह यानी चंद्रमा जैसे है, बिजली जैसे है, दामिनी दूत गाथा। तो इसलिए स्त्री तो कबहू स्वतंत्र है नहीं, और आदमी जो है वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो भी नहीं स्वतंत्र होते। कोई भी माता भजन करने लगेगी, याज्ञवल्क जी थे गार्गी थी, और याज्ञवल्क जी भजन के लिए चल दिए, पहले राजा थे, उनके मैत्रेयी और गार्गी दो रही हैं पत्नियां, दोनों को आधा आधा राज दे दिए, कहे अब हम जाते हैं वन को। गार्गी उनके पीछे पीछे चल दिया, कहे तुम कहाँ चल रही हो, कहे तुम कहाँ जाते हो, कहे अब हम वन को जाते हैं तपस्या करने, भजन करने करेंगे। तो कहे हम क्या करेंगे, कहे तुम्हारे लिए राज छोड़े जाते हैं। उसने कहा कि कहा राज से हमारा कल्याण हो जाएगा, या गोलक जी बोले कल्याण तो नहीं होगा, जीवन यापन हो जाएगा, जीवन निर्वाह बस। तो कहे हम क्यों नरक में फंसे, हम भी भजन में चलेंगे आपके साथ। याज्ञवल्क जी बोले कि अब तुम हमारे लिए बाधा हो इस पथ में, अब मैं तुम्हारे लिए बाधा हूं। कहे अच्छा ठीक है, तो दूसरी तरफ हो, दूसरी दिशा में गए, दूसरी दिशा में दोनों भजन किए, और फिर दोनों महापुरुष हो गए। और जनक की सभा में एक बार सभा हुई कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, उसे 1,000 गाय दिया जाएगा, वो ले जाए दक्षिणा में। और उसमें फिर गार्गी ने जीत गई, पहले याज्ञवल्क जी कहे हम बड़े विद्वान हैं, अपने शिष्यों से कहा ये गायों को ले चलो, कोई उनके सामने नहीं शास्त्रार्थ किया, तब गार्गी खड़ी हो गई, और कहे कि आप विपिलेंद्र समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, कहे तुम पहले का हमारा औरत रहे हो। तब गार्गी ने कहा कि महाराज अब हम पहले वाली नहीं रह गई, अब मैं पूरे संसार को पुरुष से हीन देखती हूँ कि हृदय में स्थित जो परमात्मा को नहीं जानता वो इस पुरुष होते हुए भी स्त्री है, और वही पुरुष है जो भगवान के प्राप्त कर लेता है वो परम पुरुष है। और याज्ञवल्क्य जी उसे झप गए तो इसलिए सबके लिए अधिकार है भजन करने के लिए, हाँ समर्पण के साथ कोई कामना न हो और भगवान का भजन में लग जाए, अंतर्मुख सदगुरु मिल गए तो भगवान जब जागृत हो जाते हैं तो वो ही सबकी रक्षा करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। मीरा भजन करने लगी, कोई कुछ नहीं कर पाया, अब बड़े अच्छे महापुरुष हो गई मंदाल साहब मीरा भाई साहजो भाई। तो जब भगवान बातें करने लगे अंतर्मुख हो जाए सदगुरु मिल जाए तब तो फिर भगवान खुदे रक्षा करने लगते, नहीं इसके पहले सब पराधीन रहते हैं, अब पराधीन व सपने में सुख नहीं रहता, तो इसलिए स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं भगवान के अधीन। तो परवश जीव सबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। एक कोई महात्मा रहे और महात्मा गए एक के यहाँ भिक्षा लेने, और जब भिक्षा मांगने गए तो एक कोई बहू थी वो भिक्षा लेकर के आई और दंड प्रणाम किया सादर महाराज को। महाराज पूछे, समझ गए महाराज की लगता है कोई इसे गुरु मिले हैं अच्छे सतगुरु, उसकी दंड प्रणाम शालीनता देखते हुए समझ गए वो महात्मा। पूछे, बेटी तुम्हारी उम्र कितने साल की है? तब उसने कहा कि महाराज हमारी उम्र है 5 साल की। तो इस सास थी बगल में भन्ना गई कि है 25 साल के पड़िया साधु से झूठ बोला था, कहती है हम 5 साल की हैं, बोल रही है झूठ, किंतु बोली कहा कुछ नहीं। फिर उसने पूछा, महात्मा फिर से पूछे, तुम्हारे पति कितने साल के हैं? तो उसने कहा 1.5 साल के। तो सास कहे, बताओ 27 साल का लड़का, कहा 1.5 साल के हैं। कहे तुम्हारा ससुर, कहे 6 महीना के। कहे बताओ 65 साल के, वहां कहते 6 महीना के। और कहे सास, कहे अब जन्म ही नहीं हुआ उसका। तो साधु के सामने लड़ गई सास, और कहे कैसे तुम हो मजाकी, कैसे ये है तुम, ये जो बोल रही है झूठ, और तुम हाँ करते जाते हो। तो फिर उसने उसने कहा कि महात्मा कहे नहीं है, सही कह रही है। हाँ तो कहे कैसे सही कह रही है माँ, बाबा जी तुम भी हाँ करते जाते हो। कहे नहीं, ये ठीक बोल रही है। कि कहे कैसे ठीक बोलती, कहे इसका उत्तर यही देगी। तो फिर पूछे, कहे बता दे कितने साल की भाई, कैसी बात है? तो फिर वो लड़की बोली, कहे देखो महाराज शरीर का जन्म तो माता पिता से होता है, एक कौनो मतलब नहीं कितने साल भाई कितना नहीं, और वृद्धा जवानी बुढ़ापा ये तो सब शरीर के गुण धर्म हैं, किंतु भक्ति का जन्म, योग का जन्म ही माना जाता है, वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो। तो हमको सदगुरु मिल गए, 5 साल से भजन करती है, तो हमारी भक्ति 5 साल की हो गई, इसलिए हम 5 साल की हो गई हैं। तो सास झप गई कि ऐसी बात है, क्या हमारे पति देव 1.5 साल से भी गुरु कर लिए उन्हीं को आते जाते भजन कर रहे हैं, 1.5 साल का हो गया जन्म उनका, 6 महीना से ससुर भी माला जपने लगे हैं। अब कहा तुम कितना मरी हो कितना जिये हो, भाई तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है, जन्म ही नहीं भा तुम्हारे भक्ति का। तो वास्तव में जन्म उसी को कहा जाता है, जैसे पार्वती जी कहा कितने साल भजन की, 1000, 10, 15 हजार ध्रुव भी कैसे कैसे, तो ये तो जो जितना भजन किया 40 साल माने किया भजन, फिर शरीर का अंत हो गया, जहां से साधना छोड़ा फिर पकड़ लिया, फिर उसने 60 साल किया तो 100 साल हो गया, फिर ऐसे ऐसे जब प्राप्ति कितने साल में हुई वह एवरेज निकाल करके ऋषियों ने कहा कि इतने साल तपस्या किया, बस बात ऐसी है। तो वही जन्म होता है कि जिसकी प्रत्यक्ष मृत्यु न हो, तो उस दिन से उसको भी ज्ञान हो गया, वो भी भजन करने लगी। तो ये तो रास्ता है, जो जितना चलता है उतने दूरी तय होती है। अब जैसे कोई ये नक्शा पढ़त रहा बस देखत रहा, उसे तो उसे का होते है, नक्शा से बैठे बैठे देखत रहता है, वही है वेद पुराण नक्शा। यह छोड़ करके केवल चल देना है तो अपने आप देखे में आ जाएगा। कबीर इसी को कहे कि तुम कहते हो कागज के लिए कि वह नक्शा वाली बात, मैं कहा निज नयनन देखी, तुम्हारा हमारा मन कैसे एक हो सकता है, तुम बैठे हो हम चल रहे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं। तो बस यही अंतर पड़ जाता है कि कहें सुन की अपेक्षा कुछ और साधन भजन करना चाहिए। एक गांव में ऐसे आदमी थे, 4 रहे वो बेतू के कुछ काम कर नहीं रहे, एक किसी के बहू आ गई थी और पालकी से उतरी, उसकी सासु रस्सी बाल्टी फेंका कह जाए पानी भर लाया। वो सोचने लगे कि बताओ हम पालकी से उतरी डोली से, कहाँ है कुआं कहाँ है तालाब, ये ऐसी उजड सास कहती पानी भर लाए, लेकिन वो चली गई पानी भरने। तो 4 रहे आवारा गांव के कुआं के बगल में छिपे थे, कुआं में थे वहां पर, कहे नई नई आई चलो इससे बातें करें। वो पानी भरने गई, वहां पहुंच गए थे, किसी ने पूछा पानी पिला दो हमको बहू रानी, उसने पूछा तुम कौन हो, तो कहे हम ये गांव के गुंडा है, हम गुंडा है हमें पानी पिलाना पड़ेगा। तब उस लड़की ने कहा कि गुंडा दो ही होते हैं दुनिया में, तुम तीसरा कहां से आ गए, दो ही नहीं गुंडा तुम कहां से आए, तीसरे का नाम बताओ, नहीं कपड़ा रखो उतार के, नहीं अभी हम चिल्लाती हैं। वो कंप गया डर गया बेचारा और कपड़ा रख दिया, बैठ गया कुआं के जगत में छिप करके। इसके बाद दूसरा आया, वो कहे हमें पानी पिलाओ, कहे तुम कौन हो, कहे हम राही है राह चलन तू है, लड़की कहे राही दो है दुनिया में, तुम तीसरा कहां से आए, रख कपड़ा। वो उससे उतरा लिया, लंगोटे भर पहने रह गए चड्डी। तीसरा पहुंचा कहा मैं पानी पिलाओ बहू रानी, कहे तुम कौन हो, तब उसने कहा कि हम गरीब हैं, कहे गरीब दो इन होते दुनिया में, तुम तीसरा कहां से, रख कपड़ा नहीं तो न ठीक पड़ी। वो उसका भी उतरा लिया, नहीं बता पाए उसका उत्तर। चौथा पहुंच गया, कहे पानी पिलाओ बहू, कहे तुम कौन हो, कहे हम चूतिया है, कहे चूतिया दो इन है दुनिया में, तुम तीसरा कहां से, रख कपड़ा। उसका भाई के कपड़ा लेके पानी गई बाल्टी में पानी भर लेके गागरी में, उसकी साथ देखे इतना कपड़ा लेकर के कहां से आई, तो राजधानी थी वहीं पर, राजा के यहाँ चली गई और कह दिया कि हमारा जो बहू है वो चोर है, न मालूम किसका चुरा लेके आई है कपड़ा। तो राजा कहा ऐसी बात है, पुलिस भेजा तो उसे पकड़ ले गए कपड़ा सहित, अच्छे अच्छे कपड़ा थे उनके। राजा कहे तुम चोर हो, कपड़ा किसके है कहाँ से लाए। तब उसने कहा कि 4 आदमी वहां पर छिपे, पहले उन्हें लाओ। उनको लाया गया, राजा कहे क्या बात है कैसे, क्या कपड़ा वपड़ा उन्हें दिए, तो पहले कहे बताओ अब, कहे पहले आए रहे वहां से, कहे हम गुंडा है मैं पानी पिला दो, हमने कहा गुंडा दो ही नहीं, तीसरा तुम कहां से आए, तीसरे एक नाम बताओ, नहीं रखो कपड़ा हम रखा लिए। तब राजा पूछे दुनिया में बिटिया गुंडा कौन है दो, तीसरा कोई नहीं है, ये नहीं उत्तर दे पाए तो बताओ इसका उत्तर तुम ही। तब उसने कहा देखो राजा साहब बताएं, गुंडा दुनिया में दो ही है, एक अन्न पानी, अनाज और पानी ये ना मिले सारी गुंडाई भूल जाएगी, चाहे भाई को कलट्टर हो, अनाज पानी ना मिले तो गुंडाई केवल चाहे राजा ही कहे, अनाज है पानी तो होता है, बस वही गुंडा तीसरा कहाँ है। जब ये दुई मिलत रहा थे तब एक गुंडा ही सूझती। राजा कहे सही बात है यार, तो कहे आया गरीब है, इसने कहा कि हम राही हैं, मैं पानी पिला और राही दुई ने दुनिया। कहे कौन है बेटा दुनिया में राही। राजा समझ गए तो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है। तब कहे राजा साहब एक चंद्रमा और सूरज यही राही है, निरंतर चलते रहते हैं ये रात और दिन रात दिन, और कौन है राही बताओ समय। कहे हाँ सही बात है। कहे हम गरीब है, हमने कहा गरीब दो दुनिया में, तुम तीसरा कहाँ से आए। कहे बेटा कौन है दो गरीब। कहे राजा साहब एक गऊ और कन्या ये गरीब है, चाहे कसाई पकड़ा दो चाहे भले आदमी का, वही ये चली जाएंगी, एक गरीब है। वो वास्तव गरीब होते हैं, गाय तो पशु है भाई, भी बसे चाहे जहां ले जाओ। हाँ जहां चारा पानी भूसा दाना मिली रही जाएगी। और लड़की तो बहुत से ज्यादा गरीब होती हैं, ऐसे ऐसे हो जाती हैं बिचारी बहुत सी, कि मरे के लिए मौत नहीं आती और जिए का कोई आगे को उनका कोई इच्छा नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। तो गरीब तो है ही है सबसे ज्यादा। और फिर कहे सही बात है, राजा मान गए। कहे ये आया, कहे हम चूतिया। हमने कहा चूतिया दुई ने कहां से है तीसरा। राजा कहे कौन है चूतिया दुई दुनिया में तीसरा कोई नहीं। लड़की बोली कहे राजा साहब एक आप और एक हमारा सास और कोई नहीं है। कि ऐसी वो चूत हुआ बेकू। कहे जाए पानी भर ले आओ, बताओ अब हम पालकी सुरी कहाँ बीरान गाँव कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो वो बेकूफ है, एक ऐसे आप हैं रंगे हाथ पकड़। पालकी से उतरी हैं, इस गांव में पहली बार आई, हमें क्या मालूम कहाँ कुआ है कहाँ पानी है, कैसे पानी भर लो। अब आप ऐसे बेकूफ हैं कि बिना सोचे समझे अदालत में हमें खड़ी कर दिए। राजा बड़ा खुश हुए उसके होशियारी पर और पालकी के साथ, और बहुत सा इनाम दिए, विदा किए बस। इनाम दिया हाँ, कपड़ा लता जो करो। तो ऐसे ही है बात कि अन्न पानी मनुष्य तन मिला है, तो भोजन तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है शरीर का पोषण जिससे होता है, एक होता है मन का पोषण जिससे होता है, एक होता है आत्मा का पोषण जिससे हो। तो ये शरीर का पोषण दाल रोटी ये सब है, मन का भोजन है विषय वासना। अब आत्मा का कुछ नहीं है, आत्मा का वास्तविक खुराक होता है भजन, भजन ही भोजन है। तो मनुष्य तन पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता, अन्नम ब्रह्मम व्यजनात, जिस अन्न के द्वारा आत्मा की तृप्ति होती है उसे कहा जाता है ब्रह्म, ही उसके लिए अन्न है। अब आत्मा ही परमात्मा है, नहीं तो चुप है, सबका सुनते हैं कोई मतलब नहीं है। भजन करने लगा तब आत्मा जागृत होती, भगवान जागृत हो गए और अनुमंता बन जाते हैं बस। इसलिए अब भक्ति ही जल है, भगवान के भक्ति निष्काम करना है बस, तो उससे आत्मा की तृप्ति होती है। यदि ये और तीसरा कोई नहीं है, अगर मनुष्य तन पा करके अब भगवान का भजन नहीं किया या न मिला, तो सारी गुंडाई भूल जाएगी, अब की पासा ना पड़ा फिर चौरासी जाए। और गरीब जो होता है वो राही हमेशा, श्वास जो है राही है, चलती रहती है, सोओ जागो खाओ पियो श्वास चलती रहेगी। ये दिन पूरा हो जाएगा श्वास की गति, बस आयु पूरा हो गया खत्म हो गया। तो इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया, यही है राही श्वास, इंगला पिंगला दो दरों से चलती रहती है, इसीलिए राही है। इसी को चंद्र सूर कहा गया है, चंद्र नाड़ी सूर नाड़ी, और ये तो यही राही है। और गरीब वही है कि मन सहित इंद्रिय को कहते हैं, इंद्रियों को मन सहित इंद्रियों के समूह को, और मन सहित इंद्रियों को जो समर्पित कर दिया है, इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो गई कि इष्ट की तरफ भगवान की तरफ जाने वाली अंतर्मुखता आ गई, लगन लग गई, और लगन ही लड़की है, तो वह अपाय से नहीं कर सकता, भगवान ही अनुमति देंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। वो गरीब है, चाहे कुमार्ग में ले जाए चाहे सुमार्ग में सतमार्ग में ले जाए, अब भगवान की इच्छा पर है। अब भगवान के उसमें है, भगवान चलाते फिराते, वही गरीब है दुनिया में, गरीब तो अपने का को नहीं बनकर तो दीनहीन रहता है। इसलिए जय दीन पियारे वेद पुकारे, भगवान दीन बंधु है। और ये मन ही है यही बेवकूफ बना देता है। अब ब्रह्ममयी श्वास जो है संसार में श्वास प्रकृति में फंस गई तो यही सासु है, यही दोनों चूतिया बना देते हैं आदमी को किसी का भी। तो इसलिए मन को उधर न जा दे संसार की तरफ, भगवान की तरफ जाने दे। तो ऐसे ऐसे करके कि समर्पण होना है, भगवान हृदय में होते हैं और अंतर्मुख हो, लगन जग जाए भगवान में, भगवान का भजन करने लगे। तो इसलिए प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ही पार्वती है। अब प्रेम के साथ कोई भी नाम जपेगा तो भगवान की प्राप्ति प्रेम से होती है, प्रेम ही पार्वती है। अब प्रेम जो है कहाँ से होता है, ना बाजी बुझे ना हाथ बिकाए, राजा पर जाए जे रुचे शीश दे ले जाए, कोई सदगुरु मिल गए उनको समर्पित हुआ तो उधर से माया से हटा के भगवान की तरफ जोड़ देते हैं। उसे जो संसार में है लगा उसे मोह कह गए, भगवान के प्रति प्रेम है तो वही है प्रेम पार्वती, वो वृत्ति है जो भाव से पार करने वाली होती है। तो इसलिए भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस विहारन, जब सदगुरु मिल गए नाम जपने की विधि मिल गई तो बैखरी माने भव, जब तक वाणी से जपता है संसार में है, मध्यमा जपता है मन से तब भी, अब विभव माने विशेष प्रकार का वैभव, पश्यंती यानी श्वास प्रश्वास का कोई भी जप करेगा तो विशेष प्रकार का वैभव उसमें भगवान की विभूति आने लगती है अनुभूति। और पराभगवान जब लक्ष्य विदित हो गया प्रकृति से परे है, ये चार वाणियां वहीं से मिलती हैं। प्रेम जब प्रकट हो गया तभी भजन होता है। तो ये सब क्रमशः सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे ऐसे, तो बड़े भाग से मनुष्य में भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी बात है कि एक कोई वो था लड़की रही और लड़किया का, अब चलो ही नहीं का कही नहीं कहा कि एक लड़का रहा बहुत बड़ा सेठ का, पुरानी बात है पुरानी किस्सा कहानी है यार। तो बहुत बड़ा सेठ रहा, उसके एक ही लड़का था, उसके आया करे शादी ब्याह वाले। तो उसने जब ब्याह का प्रस्ताव रखे, एक ही लड़का था सेठ करोड़पति थे, तब वो लड़का वो कह गए ठीक है हम ब्याह करने के लिए तैयार हैं तुम्हारी बेटी से, किंतु हम सवेरे 50 जूता उसके लगाएंगे सिर पर, अगर वो 50 जूता खा ले तो हम तैयार हैं, चलो करें। अब किसकी लड़की फालतू है कि 50 जूता सवेरे से मार खा। तो ब्याह नहीं होता था उसका। किस्सा तो जोरदार है। बस तो फिर या माइक करीब करके कहो। हाँ फिर उसने ब्याह नहीं होता था, सेठ करोड़पति रहा था। हाँ तो सिर फिरा रहा लड़का। हाँ एक रहा सेठ, उसके लड़की थी पढ़ाया लिखाया बहुत मेधावी थी वो लड़की। गया सेठ देखा लड़का सुंदर था ठीक था, मकान दुकान अच्छा बना था घर कोटी, ब्याह का प्रस्ताव रखा। तो सेठ ने कहा हमारे लड़के से पूछे, लड़के ने कहा 50 जूता रोज सुबह देंगे उठता है, तैयार हो तो हम तैयार हैं ब्याह के लिए। कहा ठीक है अपने लड़की से हम पूछ ले। तो लड़की से जाकर के उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है बेटी, कहा बस बस पिताजी ऐसे तो हम ढूंढते हैं। कहा ऐसे के साथ हमारा ब्याह करें। अरे कहा तुम्हारा मन है तुम हो ऐसे ही सिर फिरा तो रहे थे। चलो ठीक है तो ब्याह तय हो गया। फिर अब लड़का बड़ा खुश कि सवेरे से मारेंगे फिर 50 जूते, इसके मोटवारो है खोपड़ी चौड़ी है। जब ब्याह हो गया पहले 3 दिन बारात रहती थी, आए जब अपने यहाँ विदा हो करके लड़की उसके यहाँ, तो सवेरे उठाओ कहा देख 3 दिन हम रहे तुम्हारे यहाँ और ब्याह हुआ 3 दिन, अब 50 ते आई 150 हम देंगे जूता। लड़की कहा बेशक हमको तुम मार सकते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम अभी तक अपने माता पिता कमाई खाए हो, हमारे यहाँ 3 दिन रहे हो 3 दिन खाए, अपनी तरफ से कमा करके एको पैसा तुम हमको दिखा दो, 50 नहीं 100 जूता मारा करें। तो लड़का वो बात लग गई, कहा हम कमाएंगे तुम्हें जूता लगा के छोड़ेंगे। फिर उसने पिता से कहा ब्याह हो गया सब हो गया अब हम जाएंगे कमाने। तो भाई वो नगर सेठ रहा तो पहले जल से ही व्यापार होता था, एक नाव थी और नाव उसके तमाम थी, नाव में दूठे मलाह लेकर के कुछ भर करके सामान वामान चल दिया दक्षिण दिशा की तरफ। तो रास्ते में उसे बहुत दूर जाकर एक लंगड़ा मिला तो परिचय वर्चय पूछा, कहे तुम्हारे बाप? वो ठग रहा, किनारे बैठा रहा समुद्र के नदी के, एक नदी में जा रहा था नाव ले। तुम्हारे पिताजी हमारा पैर बनाने के लिए ले गए थे हमसे 150 रुपया, वो लौट करके नहीं आए, हमारा पांव दे नहीं तो भाई पैसा दे। तो 150 रुपया वो ठग लिया। फिर काना मिला, कहा एक आंख वहां फूट गई थी, वो आंख का साइज लेने चले गए हैं और हम आप पैसा दें 500 नहीं तो आंख दें, तो वह ठग लिया। फिर वो लड़का चला गया कहीं ऐसे शहर में, तो वहां पर एक वेश्या का था प्रधानी माने आधिपत, वही नेता थी वहां की, कोई पहुंचे तो उसे नजर कैद कर लेती थी कोई चोरी का इंजाम लगा करके। तो उसे खवाए पियाए, उसके दलाल सोवा दिए होटल में एक धर्मशाले में, उसके कुछ भर दिया जेब में सोने का हार, कहे खो गया जिसके निकलेगा उसे नजर कैद, उसी के निकला। तो नजर कैद कर लिए, फिर लीलाम कर दिया, तो एक तेली खरीद लिया 300 रुपए का। अब उसे कोल्हू पेरुआया करे तेली मार मार के कोड़ा, छठे कौड़ी पहना दिया कानन में, नाम रख दिया छकौड़ी, 3-3 कौड़ी छकौड़ी नाम पड़ गया। ओढ़े के लिए थोड़े से टुकड़ा दिया करे कमरी का, खाने के लिए वही जो पीना होता है खरी उसे दिया करे, खाने को क्या दे खरी का ढपरा वही दिया करे। अब वो 56 प्रकार का खाए वाला 15 दिन में एकदम लकड़ी हो गया सूख गए, कहे अच्छा हम फंस गए आज छोड़ बाय में, कहीं पा गया चिट्ठी तो 2 चिट्ठी लिखा, एक अपने दुल्हन के लिए कि हमारी सर्विस लग गई, हम नौकरी कर रहे हैं आएंगे कमा रहे हैं, कमाई दिखाएंगे जूता देंगे। अपने बाप को लिखा कि मर गए ऐसे हम कुछ जगह फंस गए हैं जेल खाने में, की छोड़ाओ नहीं तो हमारी जिंदगी खराब हो जाए। तो चिट्ठी देने वाला डाकिया उल्टा कर दिया बहू वाले बाप को, बाप वाली उसको। अब वो बाप रोने लगा, बुढ़ापे में बताओ इतने जूता सरवा मार के खराब कर गई जिंदगी हमारा। अब बहू के निकला कि वो चिट्ठी पाया ऐसे ऐसे हम फंस गए, हमको छुड़ाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो वो समझाया कहा पिताजी चिंता मत करें, तुम्हें एक का जूता ना लगे पाई है और हमको थोड़ी छुट्टी दे देते, हम गंगा नहाए आती, गंगा दशहरा है, कहा बेटा जा सकते हो तुम लायक हो। तो उसने उसी रास्ते से नाव लेकर के कुछ चिट्ठी लिखे रही, हाँ कि हमारी सर्विस लग गई, कमाई खूब हम कर रहे हैं और 2 महीना हो गए हैं और 50 जूता के हिसाब से याद करे रखना, इतने जूता लगाएंगे हम। ये तो औरत को लिख के दिया, बाप रोने लगा कि इतना जूता लगाई हमारे। पिताजी को क्या बोले? पिताजी को चिट्ठी पहुंच गई थी, पिताजी का कि हमें छुड़ा लेना है मर जाएंगे ऐसे हम फंस गए हैं। वो उसके बहू के चली गई थी चिट्ठी, डाकिया देने वाला उल्टा कर दिया था धोखा से, तो वो समझ गई ऐसे ऐसे फंस गए हैं। फिर उसने गई तो लांगड़ मिला, तो वो आदमी के 50 जूता ही हमें मारी। आदमी के भेष में उसने सूट बूट से साहब बन गई, अब फिर चल दिया उसी रास्ते। तो लांगड़ मिला तो उससे उसने कहा कि हमारा पैर बनवाने ले गया था हमारा दे, तो चाकू निकाला कहे हम पैर लाए, वह पैर काट के बराबर देंगी नाप के लगा दे, हम सेटिंग कर देंगे। वो सोचा एक तो टूटे है यो का काट देता तो हम मर गए, कहे नहीं साहब ना काटे, कहला 300 रुपया अच्छा हमारा हम ले आए हैं पैर तुम्हारा, उसे ले लिया। कानों से कहे वो आंख भी निकाल करके साइज से लगाएंगी हम ले आई है, तो उससे भी ले लिया पैसा। फिर गई वहां, जब शहर निरान तो एक महात्मा थे, तो वो समझदार थी कि हम जाएंगे, पहले वो साधु कुटी दिखाई पड़ी तो वहां वो चले गए। तो पहले के पूर्वज लोग कहे हैं कि यदि कहीं दाहिने पानी मिल जाए तो स्नान कर लेना चाहिए, सामने भोजन मिल जाए रास्ते राह चलते तो भोजन कर लेना चाहिए, नहीं कहां मिले कहां ना मिले। और यदि अगल बगल कहीं भी साधु हो तो उनके यहां जरूर जाना चाहिए, थोड़ी देर के लिए दर्शन पर्शन करना चाहिए। लड़की समझ गई कि साधु ते हो न कारज हानि। जब हनुमान जी सीता को खोज करने गए थे तो पहले विभीषण के यहाँ गए, विभीषण साधु थे और वहां फिर कामयाब थे हनुमान जी, उसने गए सादा दंड प्रणाम किया, कुछ चढ़ाया, मिठाई उठाई, महाराज से बताया कहाँ से आयो कैसे नहीं। महाराज भी नहीं समझ पाए लड़की है कि लड़का, उनसे कहा मतलब, कहा बेटा जा रहे वहां आगे, कहा हाँ, कहा वहां मत रुकना, रात में रुकना भी जागना नहीं, कोई तुम्हें चोरी से ऐसे ऐसे कर देगा, धोखा खा जाओगे। कहा ठीक है महाराज। गई वहां तो बेस्या के दलाल पतुरिया के तो प्रेम से रखे वखे, खवाए पियाए तो कुछ भर दिए जेब में, सोने का हार वगैरह, तो जाग रही थी, निकाल के फेंक दिया दूसरी जगह नाली में कहीं। सोई निश्चिंत होकर के कहे जिसके हार निकलेगा नजर, कहे तो उसने उसी को खाना तलाशी लेने लगे, कहे रुक जाओ पहले अगर नहीं निकला तो हम तुम्हें नजर कैद कर लेंगे। तो कहे ठीक है, तो उसके नहीं निकला, वहां निकला तो जीत गई। फिर तो जितने नजर कैद थे उसके यहाँ, जितने नौकर चाकर सबको उसने मुक्त कर दिया सबको, कहे हम जीत गए। तो फिर ढूंढा ढूंढा तेली के यहाँ गई, तो तेली से कहा कि आज हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। वो महाजन था, उसके बहुत कोल्हू चलते थे, कोल्हू माने चक्की, और 360 कोल्हू चलत रहे उसके, इतने स्पेलर बहुत महाजन रहा। तो होटल वोटल बनवाए रहा, आज हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। कहे बढ़िया है, अब ऐसा भेष बनाए रहा, ऐसा बोले कड़क कि सब झप जाया करे कि बहुत खूंखार कोई बहुत बड़ा अधिकारी है। तो तेली ने बढ़िया व्यवस्था कर दिया, और वही जो उसका आदमी था उस सेठवा का लड़कावा का, और कहे कि देख छकोड़िया इनकी सेवा करना, ये सेठ है, कोई इधर उधर करोगे मार मार कोड़ा तो वहां हम खाल खींच लेंगे। तो कहे पहले पानी ले आया गर्म, ठंडी के महीने रहा, तो पांव वाँव धोया उसने, पांव धो करके और बेड के नीचे तखत के वो तसला कर दिया। फिर खाने को पकौड़ी बढ़िया बढ़िया तेली भेजा, वही लेके गए छकौड़ी। तो वो खाने लगी तो लंचे लगा, और बहुत दिन से खाए नहीं रहे तो खरी का ढपरा निकाल के खाने लगा। लड़की पूछ क्या खाते हो, अरे कहे साहब ये बहुत मारा करते, यही खाने को देता है, तिल का ज्यादातर देता है, यही इसी को खाते हैं, तिल के खरी ये तो सरसों के मरे जाते हैं। लड़की कहे अच्छा हमसे तुम पांच पकौड़ी ले लो, एक खरी हमें दे। वो दे दिया पांच, दिया एक कौड़ी में खा गए पकौड़ी। कहे हमसे 10 ले लिया ये कौड़ी दे दी, वो दे दिया। कहे ले लो, कहे जब हम खो गई, और धीरे धीरे सब पकौड़ी उसे खवा दिया, कमर का टुकड़ा रहा उसको भी ले लिया, सब अपने पर्स में भर लिया। अब वो भी सेवा में पड़ा था बाहर, वो सो रही थी, अब खाए रहा है पकौड़ी, अब लगी प्यास कस के, सोचा तेली को जगाएंगे, कोड़ा देगा वो मारेगा, तो सोचा वो तसला वाला पनिया पी लेते जो उनको गोड़ धो के रखे रही नीचे। अब पीने को गया, खुट धे हुआ, वो जग गई, कहे क्या कर रहे हो। कहे साहब प्यासे बहुत है। वह सोचा साहब है कोई बढ़िया आदमी, अरे कहे तुम ये पैर का धुआन पी रहे हो, हमसे कहो प्यास लगी है। फिर उसने जगाया तेली का, तेली कहे बहुत कभी विदा हो, रात भर परेशान किया, दिन भर पानी वानी दिए पिया। जब सुबह हुई कहे नौकर बड़ा अच्छा है तुम्हारा, खूब सेवा किया इसने। कहा किया है सेवा, कहा हाँ। कहा इसे हमें दे दो, कितने के लिए हो। कहा 300 का हम लीलाम लिए रहे। कहा अच्छा से हमसे लिया, हमको दे दो। कहा ले जाओ साहब। अच्छा तब वो लड़की है उसे कपड़ा बनवा दिया अच्छे अच्छे, और दे दिया 200-400 रुपया नगद, और कहे देख जहां से आया है सीधे वहीं भाग जाए, अब लौट के इधर मत देखना। वो जीव का धन पाया ना, वहां अपन लेके चला आया। और लड़कियां रही उसके पहले, एक दिन पहले ऐसे साट कट गई कि घर पहुंच गई, अब बहू बनकर बढ़िया ठाट बाट से पहुंच गई घर में। अब वो लड़का आ गया तो कपड़ा नए हो गए थे, कुछ पैसा हो रहा, माता पिता का पैर छुआ, कहे अपने बहू को बुलाओ, ये इतना कमाल आए हम, अब उसके 50 जूता हम देंगे। चलो 50 जूता के दर से 3.5 महीना हुए। अब उसने जोड़ा, कहा इतने 1000 होते हैं जूता। अब लड़की ऐसे कहे चल आंगन में बैठ, चल निकल मुड़ सिर खोलो, इतने जूता देंगे तुम्हारी, ये जूतो बढ़िया, वो जूतो खरीद दे रही है। कहे नालदार, कहे रुक जाओ एक मिनट। अरे कहे क्यों अभी हम जूता देंगे। कहे रुके रहा रुके, गई पर्स ले आई, चैन खोला उसका, और खरी का ढपरा रख दिया सामने। तो थोड़ी से जज का कि हम ही खा रहे थे, कहाँ पा गई, कौन बताया। कौड़ी रख दिया और डर गया, कमरी टुकड़ा। फिर कहे कहो वहां मैं पैर का धोवन पीने के लिए मर रहे थे, जूता लगाओगे, लगाओ जूता, हम ही छोड़ आए रहे, मर गए होते वहीं अड़सल के। तब उसने कहा भाई ठीक है 50 जूता तू ही हमारे लगा ले, लेकिन ये बात किसी से बताना मत, केवल तुम ही हम ही जाना, तू ही हमें लगा ले, किसी से बताना मत इस बात को। तो बस यही बात है कि जब शेर का स्वभाव शेर मिल जाते सारी बुद्धि खपत हो जाती है। और दूसरी बातें है कि भगवान का भजन करे, सत्य पर चले, तो विघ्न जरूर आएंगे, तकलीफ जरूर होगी, दुख तो आते ही हैं, लेकिन उसका निवारण भी भगवान करते रहते हैं। चाहे जैसे गुड़ से गुड़ हो और भगवान को समर्पित है, जैसे चलाते हैं गरीब है समर्पित है वैसे चल रहा है, तो भगवान विपत्ति को भी संपत्ति में बदल देते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही। जयद्रथ का वध भी इसी प्रकार से था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया था सूर्यास्त के पहले हम जयद्रथ को मार देंगे, और फिर भगवान ऐसा उन्होंने लगाया उपाय कि अपने आप ही जयद्रथ वहां पहुंच गया, अर्जुन को कुछ नहीं प्रयास करना पड़ा। विपत्त तो आई, चिता में बैठ गए, सब हुआ कि हम मर रहे, तो वह विपत्त संपत्ति में बदल गई तुरंत है। तो इसलिए उसे 50 जूता कि हम तुम्हारे देंगे, और उसे कुछ नहीं उल्टा वही हार गया। तो अपने से सही होना चाहिए, मन क्रम वचन छाणी चतुराई करत कृपा कर यहीं रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई का पर छोड़ कर भगवान का भजन करें, तो भगवान ऐसे ऐसी बात है कि जो कल्पना नहीं करते नहीं सोचे उसको भी भगवान इधर से उधर सब समस्या का हल कर दिया करते हैं। नहीं जीवन में तीन समस्या सुदवित लोग की कबू नहीं पूरी दे दे लोगों। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बहुत कहे गए। अभी रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, प्रसाद ले लो तब जाओ। पूरी कथा इतनी निरस रही कि लोग ऊब के भाग गए, है ना? पता नहीं कहाँ की कथा याद कर लिया, कथा इतनी खराब।